राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंस आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप फरमाने गए कल रखा है बराबर क्या सुना है हमारे भाई याद नहीं रहता है। एक बात खास बहुत बार मैंने कही है और फिर कहता हूं, बहुत मार्मिक बढ़िया बात है। इस समय मनुष्यों के प्राय मन में जची हुई है कि हम संसारी आदमी है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब बैठ बैठी हुई है बात ये है नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तो अपने को है। परमात्मा हमारे हैं, हमने भूल की है वो मिटा रही है। ये नहीं कि हम संसारी है जो परमात्मा प्राप्ति करनी या नहीं। खास बात है, खास इस ध्यान में बहुत लोगों को ये मन बैठी हुई है कि हम संसारी है, हम भगवान के पास बेटा बेटी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश हमारे परम पिता है, हम होते पुत्र हैं। जीव विनाशी चेतन अमल सह सुख राशि पांच मत है। अविनाश चेतन परिश्वास अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि ये स्वतः है। हमारे में स्वभाव है, भूल करके संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। ते कितना ही अपना मान लो, शरीर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष में आपका बालक बोला नहीं रहा, जवानी नहीं रही, तो वृद्धावस्था रहेगी क्या? शरीर रहेगा? शरीर और संसार ये साथ में किसी के कभी नहीं रहे, याद रखो। सच्ची बात है, शरीर और संसार कभी किसी के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहे, नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते। चार बात। पहले साथ में नहीं था क्या? 100 वर्ष पहले यह शरीर था अपना? संसार ये था, ऐसा था। यहाँ वृक्षावली थी, मेरा जंगल था, जंगल मेरे को याद है। मेरे सामने यह वृक्ष लगाई थी तो बड़ा हो गया, साफ जंगल है, साफ जंगल मेरे सामने। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो कोई चीज भी रहने वाली नहीं है। परमात्मा वेके हुए है और आप वेके हुए हैं, तो नित्य हम और परमात्मा वेक संसार हुआ। हमारा खास घर परमात्मा है, परम पिता है, उसके अवर लगा है, संसार नहीं है। संसार को अपना माना है, वो माना हुआ रहेगा नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, हर एक भाई बहन को ये बात हृदय में पक्की जमनी चाहिए कि ये परमात्मा की प्राप्ति नई नहीं है, केवल भूल मिटानी है। भूल से संसार परमात्मा तो और मान लिया, रामना पटे मान मान लिया, यह खास भूल है। परमात्मा और हम सदा साथ हैं, सदा साथ रहेंगे, साथ थे, सदा साथ में है, सदा साथ में रहेंगे, और दूर हो सकते ही नहीं। चारों बात पहले साथ में थे, अब भी साथ में है, अगर ही साथ में रहेंगे और दूर हो सकते सोते नहीं। हमारा परमात्मा का संबंध अतल सदा नित्य है। इस वजह परमात्मा की प्राप्ति करने जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जावे तो क्या नई बात हुई। माँ बालक है, अपनी माँ की गोदी में जा बैठे है तो उसको पैसे लगते, क्या कुछ फीस देनी पड़ती है, क्या कुछ नया पढ़ना पड़ता है। माँ गोदी में नहीं लेते, ये तो आश्चर्य आता है, गोदी में जाना सीधी सदी होते। रोता है बालक के माँ गोदी लेती क्यों नहीं, गोदी में जाना सीधी बात है। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति माँ ही गोदी में जाना है, ये एक मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, आप कृपा करें मान लो, सच्ची बात है एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज, ये पांच बातें हैं। एक बात और है, वो कही हुई है परंतु चेता कर चेता हूं फिर याद रखो, अपने लिए कुछ करना नहीं है। क्या माँ की गोदी में जाने के लिए बालक को कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एक रुपया इकट्ठा करना पड़ता है, एक कुछ बड़ा बनना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, केवल भगवान की गोदी में जाना। अब कुछ करना नहीं है इस बात के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय सब करना है, कुछ भी करना ना पड़े, ये बात ठीक समझ में आ जाए। इस समझने के लिए सत्संग है, सत्संग है, सद्विचार है, सत्शास्त्र है, श्रवण है, आदि करना है। भगवान है हमारा, हमारे भगवान है, बिल्कुल एकदम सच्ची बात यह है। सब भाई को वह छोटे बड़े सब मानना है, सबको मानेंगे, सार बात है, असली बात है। जितना आप अपने को संसारी मानते हैं उतनी ही मेहनत पड़ेगी, वो न मानने की मेहनत पड़ेगी। मान लिया उसको मिटाने के लिए, अरे मिटा दो छोड़ दो, फटिएगा एकदम सीधे है ही नहीं बात, ऐसी बात पक्की बात एकदम सच्ची बात है। तो हरेक भाई बहन को भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम संसार के नहीं है, नहीं है, नहीं है, संसार थे ही नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, भगवान के दूर हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, कभी हो सकते हुए नहीं, दूर हो ही सकते नहीं। भगवान सदा साथ में रहता है, शरीर और संसार किसी के साथ में नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें शंका हो करो, आज में संदेह हो तो करो, बात सच्ची है। इस सच्ची बात को हृदय से पकड़ लो, हृदय से हम भगवान के हैं, एकदम सच्ची बात, भगवान हमारे। बाद उल्टी मानने का, हम तो संसारी है, अब भगवान की प्राप्ति करना है, ओ बड़ा भारी काम बाकी। खास बात है, खास याद रखो, सब भाई बहनों के भीतर में दृढ़ दर्श है, पकड़ लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल स्वतः। इस बात से अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल ये भ्रम है, इस भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, कीर्तन, जप, ध्यान, तीर्थ, व्रत, उपवास, जो कुछ करना है, इन बात के पल करने के लिए। अब आज पक्की है, हम भगवान कह रहे, भगवान हमारे, ये बात सच्ची है, एकदम सत्य स्वाभाविक। हर एक भाई बहन को ये बात पक्की मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये खास बात है, ये खास बात है। आज जो भूल करी है, भूल को तो सही मान लिया, सही बात को छोड़ दिया, भूल को तो मान लिया सही और सही बात को छोड़ दिया, मैं भूला नहीं, छोड़ ही दिया सब पे, और झूठी बात को मान लिया। मैं शंका जिसने हो पैदा, बोलो शंका, बोलो शंका है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, संसार शरीर हमारा नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, परमात्मा हमारे है, है, है, है। ये बात खास आप बात लो, बहुत सरल जा, परमात्मा सुगम हो जाए, कठिनता आपकी पैदा की हुई है, कठिनता है नहीं। आपने संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर और संसार अपना नहीं, किसी के साथ शरीर और संसार नहीं रहा, नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अरे परमात्मा किसी को छोड़ा नहीं कभी, छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं। सर्व समर्थ ईश्वर होते हुए हमारे से अलग भगवान हो नहीं सकते, सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, परंतु ईश्वर भगवान भी असमर्थ है, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, सर्व व्यापक परिपूर्ण हमारे से अलग कैसे हो गए। ये बात पक्की है एकदम, हर एक भाई बहन सोच रहे हैं, अरे शंका हुए, जितनी शंका हुए करो, आप जनता पद पैदा हुए संग करो, खास बात है, खास, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उन बातों को मान लेना चाहिए, इन बात के हम भगवान है, भगवान हमारे, पहले भी भगवान हमारे रहे, हम भगवान गए, और वर्तमान में भी भगवान हमारे राम भगवान के, भविष्य में भगवान हमारे राम भगवान के, तीन काल में और अलग हो सकते ही नहीं, भगवान भी अलग हो सकते नहीं, इतना घनिष्ठ संबंध है। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहे, ये रहेंगे नहीं, रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। संसार शरीर किसी साथ है बताओ? आप अपने को बालक समझते थे, वो आपने छोड़ा, छोड़ दिया। इसमें एक मार्मिक बात है, एक मार्मिक बात है, वह याद करो, आप खूब ध्यान देकर सुनो, वह बहुत मार्मिक बात है। संसार और शरीर ये छूटेगा ही, पर छूटेगा लाभ नहीं होगा, अगर छोड़ दोगे निहाल हो जाओगे। रहेगा साथ में, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अरे आप छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, छठ महात्मा हो जाओगे। रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, कोई शंका होगा करो आप। छूट जाने से वियोग, छोड़ देने से वियोग, वियोग तो जरूर होगा, आप चाहते रहो और वियोग हो तो रो बैठे, रोग रोग रोने का कुछ शांति नहीं। आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवत प्रेमी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। छूटेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, बस छूटने से फायदा नहीं, छोड़ने से फायदा। हमारे पास रुपये नहीं है, परंतु भीतर में रुपये रुपये रुपये में वो फंसा, ये फंसा उठी यहां लगभग एक करोड़पति ये रुपये पास में नहीं है, 5 रुपये ही नहीं है, मेरे रुपये आए, मेरे रुपये आए, झूठा पकड़ा हुआ, झूठा पकड़ा, 1 कोटी पास में नहीं है। अब 10-20 रुपये कोई भी पास है, नया आदमी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं। भगवान पास में, पास में आपके भीतर पहली भगवान है, दूसरे नंबर में आप हो, पहले नंबर आप भगवान है, दूसरे नंबर आप हो, ये एकदम सच्ची बात है। जो नहीं है उसको छोड़ना है उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, नहीं है उसको छोड़ना है। संसार शरीर नहीं है, छोड़ देना है, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, हम और किसी के नहीं है, शरीर और संसार के नहीं है, कभी नहीं है। जितने शंका करनी है दे दो, लिख दो, फरमाओ क्या शंका है। शंका हो सकती नहीं, रह सकती नहीं, ताकत नहीं किसी में, सच्ची बात गोचर कर कोई सकता नहीं, सच्ची बात। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। जिसने ईश्वर को अपना बना लिया, भगवान को अपना मान लिया, हाँ। और संसार से जिसने मोह छोड़ दिया, हाँ। तो उसमें क्या फर्क दिखने लगेगा? कैसे पता चलेगा इस आदमी ने भगवान को मान लिया और इस आदमी ने संसार का मोह छोड़ दिया? आदमी को तो क्यों ना लो, आदमी ठेका क्यों लो, अपना अपना आदमी ठीक कर दे, बहुत गलत रही बात है। आदमी छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, किसने नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया, किसी नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया, हमने हम छोड़ दिया। आओ आओ करो हमारे पास, सबके पास में ये होनी चाहिए, किसने छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा है। अटका लगाते अटका पर लगाते बोले पर क्यों ऐसा है, पर ही मत लगाओ, बात मानो, पर ही मत लगाओ, खुद मानो। दूसरे छोड़ दिया क्या मतलब, छोड़ देते क्या मतलब, नहीं छोड़ते क्या मतलब, आपको क्या फायदा बताओ, आपको क्या फायदा। आप छोड़ो हम सुसार कर रही है, शरीर हमारा नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम जोर से कहते हैं। क्या रख सकते हो शरीर को, बोलो किसी भाई के बैठे मत भाओ, हम शरीर को रख लेंगे, बताओ बताओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हम शरीर को रख लेंगे, किसी से बिल्कुल फालतू बात है, किसी से क्या बात है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शरीर को नहीं छोड़ोगे, बोलो किसी हिम्मत हो, किसी माँ ने सूट खाई तो खड़ा हो जाए, मैं नमाज तैयार हो जाए, कोई मैं शरीर को रख लेंगे, संसार को रख लेंगे, है किसी में ताकत, बोलो जाएगा बिल्कुल वियोग होगा ही, कोई रख सकता ही नहीं, सच्ची बात है। आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो रो, सिवाय रोने का और कोई फायदा नहीं, बताओ अब क्या फायदा दिखे, बताओ बताओ बताओ, शरीर को अपना सर को अपना बाद से क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बताओ, रत्ती भर भी फायदा हुआ तो बताओ, नुकसान सबके सब नुकसान, बोलो आपको से क्या है, किसने छोड़ा, किसने छोड़ा, छोड़ा छोड़ दे, आप नहीं छोड़ो तो आप गए तो अंधेरा वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही, सब छोड़ दे, आप नहीं छोड़ो तो अकेले रो बंदे बैठे, क्या फायदा, एक छोड़ो सब छोड़ो, आप छोड़ दो, हम सुसाग नहीं, हमारा शरीर नहीं है, सच्ची बात है। कोई रह सकता हो तो वो बोला, कोई भाई आप शरीर हो सकते हैं, बोलो कोई रख सकते ही नहीं, और भगवान से दूर हो सकते ही नहीं, दोनों बताओ, काटो काटो, कोई संसार को शरीर को साथ में कोई रख सकते ही नहीं, और परमात्मा से अलग कोई रख सकता ही नहीं, बताओ बताओ, एक बात होता दो नहीं दो एक ही बता दो, हम शरीर साथ रखेंगे, बोलो रखोगे, बोल जाओ बोल जाओ, हम शरीर साथ रखेंगे, साथ में रहेगा नहीं, रोगे छोड़ दो तो मौत हो जाएगी, लोग महात्मा कहेंगे, संत कहेंगे, आप निहाल हो जाओगे, रोना चिंता शोक में हर्षम मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे, योगी हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, भगवान के प्रेमी हो जाओगे, सदा के लिए। छूटेगा जरूर, छूटेगा छूटेगा छूटेगा, यह छूटे में फायदा नहीं होगा, यह छोड़ दो तो निहाल हो जाओ आज, हिम्मत नहीं है बेटे में। एक मेरे मन में बात आई, आज अगर साधु हो जाओ तो आपके स्त्री आपका पुत्र आपके मां बाप और भाई क्या करेंगे, बोलो आज छोड़ दो, आज आज अभी अभी छोड़ दो। बोलो क्या बात है? मैं शांत हो गया। पहले लुगाई रोबो और बने माँ रोबो और भाई रोबो और मैं न रोबो हूँ, कुछ नहीं कर सकते, ताकत नहीं किसी में। क्या है ताकत? साथ रख सकते नहीं, साथ रख सकते नहीं, छोड़ दो नहीं, दुख पाओगे पाओगे पाओगे। दूसरा छोड़ देने छोड़े क्या मतलब? आओ क्या मतलब? ध्रुव पैदा पैदा हो गया, अच्छी बात हो गया तो अच्छी बात है। हमारे क्या मतलब? हमारे क्या महिला? ध्रुव पैदा दे मुक्ति हुई, हमारे क्या महिला? स्वर्ण संसार मुक्ति हुई, हमारे क्या महिला? क्या क्या फायदा? ध्रुव जी पैदा दे मुक्ति हुई, फालतू बात, बिल्कुल फालतू, बिल्कुल रद्दी बात है। बोलो, आज अभी मैं कहता नहीं हूं पर कहता हूं, कहता नहीं हूं कहता हूं। क्या कैसा दो जब आज सब छूट जाए, मां बाप और भाई लुगाई बोर्ड ससुर ससुरा सॉरी सब छूट जाए, भले एक साथ है सगड़ा मर जाए, अपने सगड़ा धनवान लखपति करोड़पति हो जाए, हमें मतलब करते। हमारे बाद हम जब साधु हो गए, अब घर वाले धनवान हो जाए जात क्या फायदा, और मर जाए तो क्या फायदा? क्या जब हमने छोड़ दिया तो क्या काम आया? आप इतने में तो कभी सोचा है कि टट्टे फिर आएगा, काम आएगी नहीं आई? कभी आते हैं मन में कि टट्टे फिर आए किसी काम नहीं आएगी नहीं आई? कभी याद आती है? क्या मतलब काम आवे न आवे, हो क्या मतलब है? हमने छोड़ दी, टट्टे फैलने से भाग दे। अरे टट्टी की तरह है, स्वास्थ्य हो जाएगा ठीक। अभी छोड़ दो, अभी अभी अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है, कल का काम नहीं है, आज का अभी अभी काम है। बोलो क्या बता है? आप छोड़ दे, आप बताइए। छूटेगा जरूर, रखना हो तो बोलो, रखना छोड़ना हो आ जाओ, और रखना हो तो आ जाओ। नहीं छोड़ोगे आओ कोई आओ सब नहीं, रख लो तो आओ, रख तो सकते नहीं, छूटेगा जरूर, फायदा नहीं होगा। छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बोलो काटो मेरी बात, काटो बोलो, खूब काटो। काटो, अब समय हो गया। भगवान में सच्चे दर्शन लग जाओ, संसार कोई रख सकता नहीं, संसार और शरीर को कोई साथ रख सकेगा नहीं, भगवान में से दूर कोई हो सकेगा नहीं। ये दो बात पक्की है, दो बात पक्की है एकदम। शरीर को संसार को साथ रख सकते नहीं, अरे परमाणु में दूर हो सकते नहीं, भगवान से दूर हो से वो बोलो, और शरीर और संसार साथ रख ले बोलो, कोई हो बोलो, दोनों बच सकते बताओ कैसे? क्या फर्क पड़ता है उसमें? शायद ये भी पूछने का शायद आशय हो सकता है, उसका अर्थ है ये भी हो सकता है कि हमने भगवान को मान लिया और संसार को छोड़ दिया, अब हम कैसे माने कि हमारे में कहाँ क्या कमी है, क्या लक्षण दिखेंगे हमारे अंदर? लक्षण ये होगा कि हमको आनंद हो जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, छोड़ कर देख लो सब दुख मिट जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, छोड़ कर देखो, छोड़े बिना क्या पता, आप दूर बैठे बैठे क्या पता, छोड़ कर देखो। कई वर्ष पहले की बात है, एक बात याद आ गई, गीता भवन में और ऊपर हॉल है ना, सत्संग हो रहा था, उस संग वो त्याग होना चाहिए। मैंने कहा शेषना काम है तो थोड़ा बता दू, अबार आप बताओ, मैं अबार चल दू आप क्या करोगे, अभी मैं चल दू आप क्या करोगे, बताओ आप पछताते हैं, आप किसी के पास ताकत है क्या? मैं अभी चल दू उठ रहे, क्या करूंगा आप? मैं सेठों का काम बिगाड़ना चाहता नहीं, बिगड़ जाए सब बिगड़ जाए, मैंने आप रो सकते हो है ताकत, बोलो अभी मैं सलाह दू क्या करूंगा आप? कोई सलाह चाहे क्या करेगा, रो बने करे मैं चला जाऊं आप क्या करोगे? एक शेठ था बड़ा नामी बड़ा धनी, तो मेरी स्त्री स्नान करा रही थी, कपड़ा ले धोती पहन, केवल धोती पहन रही थी और कपड़ा नहीं था, धोती पहन रही वाह स्नान करा रहे थे, मेरी कोई बात सुन गई, मेरे आंसू आ गया कि मारो भाई है जो साधु बने, जैनी बना साधु बने से बनोड़ा खरीद बेच जमंदोड़ा, समझते हैं बनोला? अरे जी भोजन ब्याह उनसे पहले भोजन किया करे, वो जो बनोला कहते हैं, सब समझते नहीं होता है, नहीं भोजन लिमता नहीं है वो बनोला है, हमारा भाई साधु जैसे के वो बनोला जी में है, हम सुप है साधु जैसी साधु नहीं हो सकता, साधु वो नहीं होता ऐसे, तो कैसे होता है चटुट साधु ऐसे होता है, बनारा जी में है साधु से, बनारा जी में साधु से साधु कैसे में ऐसे में एक धोती पहन रहे, एक धोती ही पहन रहे साधु, यहाँ है।